Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка чацвёртая. Рачулка выкрутасіста пятляла ў сваёй абалоне зусім побач, не больш 10 хвілінаў няспешнай дзіцячай хады ад пад'езду бацькоўскага дому. Яна была амаль хатняй. З раніцы ідзеш на рыбалку, абедаць вяртаешся да хаты і зноў знікаеш з вудамі да самага вечару, дакладней да вячэры. Побач са сваім домам трэба заўжды мець раку, так мне ўяўлялася з дзяцінства. Навошта рака ў дарослым веку? Гэткае пытанне ў мяне яшчэ не ўзнікала. Рака, як працяг тваёй дзіцячай прасторы, гэта значна лепш, чым розныя сучасныя кампутарныя гульні і мультсерыялы. Але гэтая прастора абавязкова мусіла знаходзіцца побач з домам. Дом і рака павінны быць злучаныя пупавінай. І тады дом робіцца працягам ракі, а рака працягам дома. І толькі пазней, калі пройдзе шмат гадоў, ты зразумееш, што нічога не вечна ў гэтым свеце, і самае трагічнае – і дом, і нават рака. Не, рака так хутка не знікае, але робіцца іншай. І ты, наведаўшы праз шмат гадоў свае родныя мясціны, ледзь пазнаеш яе. Цябе здзіўляе не тое, што яна стала значна плытчэйшай, з мосту ты бачыш дно ў любым месцы ракі, але нейкай чужой, няхайна зарослай водарасцямі, са зніклымі стромкімі берагамі, з якіх раней можна было даваць нырца ў ваду. І самае дзіўнае, нечаканае і неверагоднае, ты з прыкрасцю заўважаеш, што яна змяніла канфігурацыю свайго рэчышча. Ты не пазнаеш гіерогліфы, якія рачулка пакідала ў абалоні за часамі твайго дзяцінства. Няма той вытанчанасці, той дакладнасці прамалёўкі вялікага майстра. Але ўсё адно ты любіш гэтую раку. Хоць, як кажуць мясцовыя рыбакі, у рачулцы амаль зніклі галаўлі і ліні, твая любімая рыба дзяцінства. Калі няма ў рачулцы гэтай рыбы, то што тут рабіць і табе? Ты не верыш пабачнаму, мусіш яшчэ раз пераканацца. Увечары зноў ідзеш да рачулкі шукаць страчанае, шэрань паціху затушоўвае далягляд. Змярканне насоўваецца так хутка, як у кінатэатры твайго дзяцінства знікала святло. Яно цьмянела паступова, і табе тады здавалася, што задужа паступова. Але насамрэч гэтае змярканне доўжылася не больш за хвіліну. І пачынаўся спачатку кіначасопіс, часам пазнавальны, і займальны, напрыклад, пра тое, што не варта верыць розным шарлатанам, якія абвяшчаюць сябе празарліўцамі і чараўнікамі, нават могуць паказаць, як праводзяць над імі вопыты, як яны памыляюцца, як нічога ў іх не атрымліваецца, поўны канфуз. І дыктар сталёвым, упэўненым голасам выкрываў шарлатанаў і навучаў гледачоў не верыць у розныя містыфікацыі і прыдумкі цёмных людзей. Але як не верыць рачулцы, якая ўмее гаманіць? І ты, амаль у змроку, які шчыльна ахутвае наваколле, пазнаеш гэты голас. Хо, думаеш, не вер вачам сваім. Сутнасць хаваецца недзе за візуальным, яе немагчыма ўбачыць. Яе можна адчуць шостым, сёмым, нейкім іншым пачуццем, якое не мае назвы, якое немагчыма патлумачыць і апісаць. Мы ляжалі з Кастанам у траве і глядзелі ў неба. Па небе беглі бухматыя аблокі. Гаваркія вольхі штосьці нам нашэптвалі, але мы не слухалі іх. Нас удвох пакінулі на гаспадарцы. Усе астатнія на чаўнах з'ехалі па дабычу, па рыбу. Перад гэтым мы супольна заснавалі букмекерскую кантору і ўсё паставілі на сваіх магчымых пераможцаў. Штогод наша сябрына выбіралася на адну з выспаў, якіх шмат на беларускіх азёрах, і там жыла некалькі дзён. Гэтым разам мы атабарыліся на выспе возера Нешчарда. Таго самага, легендарнага, з берагу якога паходзіў галоўны чараўнік беларускай літаратуры Ян Баршчэўскі. Мы з Кастанам ляжалі ў траве і не збіраліся ў бліжэйшую гадзіну нічым займацца. Ты можаш сабе ўявіць, як тут на выспе жылі людзі. Гэта табе нават не хутар, вакол вада, а выспа невялікая, разважаў Кастан, гледзячы ў неба. На выспе дакладна раней жылі людзі, пра што сведчылі рэшткі падмурка хаты. Затое ні табе старшыні калгаса, ні нават брыгадзіра, сам сабе гаспадар, падтрымаў я разважанне сябра. Мне сапраўды было цікава ўявіць, як тут жылі людзі сярод возера, Рабінзоны Крузы з уласнага жадання. Але як на маю думку, сумнавата. Кастан прыбіў на сваім жываце вадня. Мясцовыя інсекты, відавочна, былі незадаволеныя нашым лайдацтвам. Гэта ж не сённяшняе жыццё, калі ў выходны прачнуўся і не ведаеш, чым заняцца. У часы натуральнай гаспадаркі не было вольнага часу, хіба што зімой, але і тады хатніх жывёл і птушак пакармі, дроў нарыхтуй, сена прывязі з вялікай зямлі, справа заўжды знойдзецца. Гэтае возера мне уяўлялася вялікай грамафоннай кружэлкай, на якой запісаны тысячы, мільёны розных гісторый, песень, легенд, чалавечых лёсаў. Толькі дзе ўзяць такі прайгравальнік, на якім можна паслухаць усё гэта? Хіба Ян Баршчэўскі быў апошнім з мясцовых магіканаў, хто меў да гэтай крыніцы інфармацыі неабмежаваны доступ? Цікавы яшчэ і міталагічны бок іх жыцця. «У сэнсе?» – спытаў я сябра. «Ты хочаш сказаць, ці верылі яны ў дамавікоў і прывідаў?» «Ну, штосьці такое?» «Думаю, яны хутчэй верылі ў вадзяніка і лесавіка, якія маглі ўплываць і на іх гаспадарку, і на ўласныя лёсы. А ўрэшце, пра тое, у што яны верылі, можна прачытаць у Яна Баршчэўскага. Хто-хто? А гэты чарадзей слова меў багатыя веды ў фальклорна-міталагічнай справе». Далей нашую эзатэрычную гаворку прыпынілі мясцовыя інсекты, якія з падвойным імпэтам заатакавалі двух лайдакоў, што ляжалі ў траве на выспе возера Нешчарда. Мы паўскоквалі на ногі, адбіваючыся ад аваднёў, і пасунуліся да намётаў за вопраткай. Далей трэба было навесці хоць нейкі парадак у лягеры, развесці вогнішча, згатаваць вермішэляў па-флоцку і чакаць рыбу для юшкі. У рыбным спаборніцтве перамог адзін наш сябар, які адразу накіраваў свой човен у вёску Мурагі і купіў там, у мясцовых, вядро рыбы. І заўтра, і паслязаўтра, і пасля-паслязаўтра жуль не аб'явіўся. Ён знік. Раней такога ніколі не здаралася. Сабака мог пакідаць сядзібу, але на некалькі гадзін, максімум на дзень. А тут прайшло 5 дзён, а жуль не падаваў знаку. Па-за тэрыторыяй сядзібы з сабакам магло здарыцца што заўгодна. Мог трапіць пад машыну, маглі загрызці бадзячыя супляменнікі, мог патрапіць да скурадзёраў, ды і мала яшчэ чаго. Таціана штодзень гатавала жулю харчовую пайку, а ўвечары вымушана была яе аддаваць суседскім барбосам. Яна прайшлася па запалоцці, параспытвала тутэйшы люд. Ніхто нічога канкрэтна сказаць не мог. Хтосьці бачыў чорнага вялікага сабаку, але калі, пры якой нагодзе, не памятаў. І толькі бабуля, што пасвіла коз уздоўж ракі, паведаміла, што бачыла, як жуль пераходзіў па мосце на другі бераг. Можа, у Экімань падаўся, можа, на востраў, але там яго шукаць было бессэнсоўна. Жуль прыйшоў праз тыдзень, ён моцна кульгаў на пярэднюю правую лапу. У левага вуха не хапала надверша, відавочна, хтосьці яму тое вуха добра патрапаў. Сабака пазбягаў глядзець у вочы, ён моўчкі апусціўшы галаву, пракалдыбаў да сваёй будкі і схаваўся ўсярэдзіне. «Уяўляеш?» «Наш валацуга аб'явіўся», – сказала Таціана, зайшоўшы ў хату. «Але паглядзі на яго, ледзь жывы, абдзёрты, пабіты, нібыта з Грунвальдскай бітвы вярнуўся». «І дзе ён?» «У будку схаваўся». Я выйшаў на двор, падышоў да будкі, сабака ляжаў на дашчанай падлозе, паклаўшы галаву на лапы. Левае вуха яшчэ крывавіла, на мяне ён зірнуў адным вокам і замружыўся, маўляў, не турбуй, не да цябе зараз. На ягоным нашыйніку я заўважыў прывязаную вузкую чырвоную стужачку, паспрабаваў да яе дацягнуцца і адвязаць, але жуль глыбей схаваўся ў бутцы. Сканчваўся другі дзень розшукаў, а Адам Цісковіч усё яшчэ не меў ніякай версіі забойства. Ні ў адным полацкім гатэлі або ў мэбляваных пакоях малады мужчына з радзімкай на скроні не спыняўся. Паніч, як назваў для сябе Адам забітага, мог жыць у знаёмых або сваякоў, аднак ніхто з палачанаў не паведаміў у паліцыю пра раптоўнае знікненне свайго госця. І гэтае капанне зямлі ў двары прытулку, ці мела яно сувязь з забойствам, ды і валынец падаўся дзіўным, як быццам нешта ўтойваў, чаму яго раздражнялі роспыты пра здарэнне. Капітан героя кажа, што незнаёмы прыехаў у Полацак з юнаком. Гэта інфармацыя таксама не станавілася ў ланцуг падзей. Юнак мусіў ужо аб'явіцца ў паліцыі, калі толькі не ён і ёсць забойца. Трэба шукаць юнака. І раптам Цісковіч згадаў, што яшчэ не размаўляў з запалоцкім паромшчыкам. Ён сеў у брычку і зноў накіраваўся ў Запалоцце. Паромшчык Іван Кундалевіч нібыта чакаў яго на запалоцкім баку. Ён сядзеў на беразе і курыў самакрутку. Жадаючых патрапіць на іншы бок ракі не было. Павітаўшыся з паромшчыкам, следчы пачаў распытваць пра падзеі 13 і 14 жніўня. Нічога адметнага Кундалевіч згадаць не мог, маладога мужчыну з радзімкай на скроні ён не бачыў і на сваім пароме не перавозіў. А ўвечары 13 жніўня нічога незвычайнага не назіраў. Можа, там па дзвіне на лодцы плыў, ці хто па запалоцкім беразе гуляў. Плавалі, бачыў, праўда, здалёк. Позна ўвечары, ўжо змяркалася. Добра не разгледзеў. Яны з задзвінскага боку прыплылі ад крыўцовага пасаду. Тут у запалоцці адзін з іх выйшаў, а другі паплыў назад. І як яны выглядалі? Я ж кажу, далёка было, ды ўжо і змяркалася, здаецца, не мужыкі былі. Чаму? Не па-простаму былі апрануты. Ты ж кажаш, далёка было, не разгледзеў. Твары не разгледзеў, а адзенне было бачна. А куды дзеўся той, што застаўся ў запалоцці? Не ведаю, падняўся да сядзібаў і знік, я ж за ім не назіраў. Чуццё падказвала Адаму Цісковічу. Менавіта аднаго з гэтых двух і забілі тае начы. Калі гэта былі не рыбакі і не перавозчыкі, дык варта адшукаць уладальніка лодкі, якую невядомыя верагодна наймалі. Дзеля гэтага следчы мусіў патрапіць на левы бераг ракі ў задзвінне. Пераправіцца яму дапамог Іван Кундалевіч. Ад самага пачатку, калі вандроўка толькі задумвалася, Іван Зяновіч меркаваў прабавіцца ў Полацку не больш тыдня. Раніцай 13 жніўня госць паведаміў сваякам, цётцы Клаўдзі і дзядзьку Міканору, што заўтра начным цягніком мусіць вяртацца ў Маскву. Сваякі паўшчувалі пляменніка за хуткі ад'езд. «Мушу быць на працы», – патлумачыў малады маскоўскі юрыст. З дзядзькам Міканорам госць пагутарыў асобна, таемна. «Я спадзяюся на вашу дапамогу». Адразу, без якіх-кольвічы прэамбул, звярнуўся Іван да дзядзькі. Былы сплаўшчык лесу запытальна паглядзеў у вочы пляменніку. «Уночы перад ад'ездам я мушу зрабіць адну справу. Мне трэба, каб вы сёння адшукалі човіна, позна ўвечары, калі паромы спыняць працу, пераправілі мяне ў запалоцце». «Гэта звязана з кубкам?» «Так». Дзядзька Міканор пільна паглядзеў у вочы Івану, працягнуў руку і прамовіў. «Дамовіліся». У гэты ж дзень Міканор Капцюх знайшоў лодку, гаспадару сказаў, што збіраецца наладзіць начную рыбалку на самоў. Развітаўшыся з цёткай Клаўдзіяй, Іван Зяновіч сеў у Міканорову брычку, і яны ўдвух пакацілі ў бок Полацку. Сонца ўжо пачало заходзіць, да задзвіння даехалі без прыгод. Міканор спрабаваў разгаварыць пляменніка, але той выглядаў зацята напружаным, унураным у свае думкі. Гутарка не атрымлівалася. Не распрагаючы трымаючы каня, брычку пакінулі ў двары гаспадара лодкі. У дамоўленым месцы Міканор знайшоў падрыхтаваны для яго човен, вёслы яны прынеслі з сабой. Іван папрасіў дзядзьку толькі аб адным – перавесці яго на другі бераг, праўда, высадзіць не каля верхняга замку, а ў запалоцці, маўляў, больш ніякай дапамогі не трэба. У запалоцці яго павінен быў чакаць Ігнат Смык, але пра гэта Іван дзядзьку вядома не паведаміў. Менавіта Ігнат прынёс рыдлёўку, сустрэліся яны на беразе палаты, шчакалі яшчэ якую гадзіну, каб запалоцкі пасад зусім аціх, і асцярожна пайшлі ў бок сірочага дому. Іван толькі пачаў капаць, як начальнік прытулку Алексей Валынец перапыніў іх пошукі. З'яўленне яшчэ адной дзейнай асобы, да яшчэ з ножом у руцэ, стала поўнай нечаканасцю для ўсіх траіх. Твар невядомага хавала хустка. «Стой ціха і маўчы!» Іван пазнаў голас. Гэта быў дзядзька Міканор. Раптам Ігнат Смык, які перапужаўся начнога прывіду не менш за Валынца, кінуў рыдлёўку і пабег уздоўж цэнтральнай запалоцкай вуліцы ў заходні бок пасаду. Услед яму забрахалі некалькі сабак. Спыніць юнака Іван не наважыўся, бо тады мусіў неяк тлумачыць з'яўленне дзядзькі Міканора, які відавочна не хацеў, каб нехта іншы, акрамя пляменніка, даведаўся яго імя. «Няхай бяжыць!» – сказаў начны прывід Івану і дадаў – «Бяры рыдлёўку і капай!» Іван падняў рыдлёўку і пачаў ёй секчы дзірван вакол валуна. Затым, спяшаючыся, стаў абкопваць камень з усіх бакоў. У адным месцы рыдлёўка на нешта натыкнулася. Іван асцярожна адгроб зямлю, намацаў штосьці драўлянае. Стаў на калені і рукамі пачаў вызваляць пяску даволі вялікую скрыню. Яшчэ колькі хвілін, і скрыня аказалася ў ягоных руках. Знаходка уяўляла сабой невялікі куфэрак. Ён паспрабаваў яго адчыніць, але ў яго не атрымлівала. Пакруціўшы ў руках скрыню, зразумеў. Верхнюю дошчачку проста трэба адсунуць у бок. Зрабіўшы гэта, Іван выцягнуў са скрыні нешта ўкручанае ў тканіну, разгарнуў. У руках ён трымаў залаты кубак, які нават у гэтую цёмную ноч зіхацеў каштоўнымі камянямі. «Так, гэта ён, бацькавы кубак Баторыя!» – сказаў усхваляваны апошні прадстаўнік роду Зяновічаў. На нейкі час усталявалася цішыня. Усе ўтрох глядзелі на кубак. Адчуўшы, што начны прывід больш увагі надае знаходцы, чым яму, Валынец рвануўся, спрабуючы вызваліцца ад апекі невядомага, і зрабіў некалькі крокаў у бок уваходных дзвярэй прытулку. Прывід спрытна дагнаў уцекача і паваліў долу. Прыставіўшы нож да горла бегляка, Міканор пагрозліва прасіпеў. «Яшчэ адзін рух альбо гук?» Хустка зляцела з твару былога сплаўшчыка лесу, і Валынец пазнаў прывіда. «Міканор Трофімавіч, гэта вы?» Пудлівым голасам прамармытаў начальнік прытулку. «Маўчы, сволач!» Яшчэ больш пагрозліва засіпеў Міканор. І што з ім цяпер рабіць? Мітусілася думка ў галаве справавода тытунёвай фабрыкі Рыўліна. Забіваць у гэтых абставінах пацучынага таўстуна было больш небяспечна, чымся пакідаць жывым. У задзвінні Адам Цісковіч вельмі хутка знайшоў лодачніка, які здаваў лодку ў наём 13 жніўня двум невядомым панічам. Інтуіцыя Цісковіча не падвяла. Адзін з іх, маладзейшы, меў радзімку на скроні. Гэта той, якога забілі. А хто другі? Па словах лодачніка, другі быў старэйшы гадоў на 15-20, шырокі ў плячах, з грубым нізкім голасам, з чырвоным тварам. Відавочна, ён жыў недзе непадалёку ад Полацку на левым беразе Дзвіны, бо невядомы прыехаў да лодачніка на сваёй брычцы. «Дык той старэйшы сказаў, што лодка ім патрэбна для начной рыбалкі?» – спытаў следчы ў лодачніка. «Ну, так, так і сказаў. Хочам парыбачыць на самоў. Хаця наўрад ці яны рыбачылі. Ніякага рыбацкага рыштунку я ў іх не бачыў, ды і апранутыя былі не для рыбалкі». «А калі старэйшы паніч забраў сваю брычку? Дарэчы, ён забіраў яе адзін?» «Так, адзін. Другога не было. А забраў ужо пад раніцу, прыйшоў зусім мокры, без чаравікаў, у адной кашулі, заплаціў за човен, сказаў, што перавярнуўся на сярэдзіне ракі». «Перавярнуўся?» Ну так, човен, вядома, знесла цячэннем. Я спрабаваў яго адразу знайсці, але дарэмна. Гэта інфармацыя тое-сёе праясніла. Цяпер Цісковічу стала зразумела, чаму не знайшоўся мужчына з радзімкай сярод пастаяльцаў полацкіх гатэляў і мэбляваных пакояў. Паніч, відавочна, жыў у кагосьці са знаёмых ці сваякоў за межамі гораду ў фальварку. Аднак па-ранейшаму ў Цісковіча не было ніводнай версіі адносна матыву забойства. Плюс з'явілася яшчэ адно мёртвае пытанне. Чаму перакуліўся? Быў п'яны ці нехта паспрыяў? Маглі ж човен прадзіравіць? Калі следчы ўвечары прыехаў у паліцэйскае аддзяленне, яго чакала яшчэ адна сенсацыйная вестка. Днём знайшлі забітага начальніка прытулку Алексея Валынца. Яго застрэлілі ў самым цэнтры гораду на Віцебскай вуліцы. Цісковіч быў упэўнены, што гэтае другое забойства неяк звязана з першым. Але якой повязю, што шукалі пад каменем? Магчыма, Валынец быў сведкам забойства паніча, таму яго і прыбралі. З іншага боку, калі начальніку прытулку штосьці пагражала, ён мог звярнуцца па дапамогу ў паліцыю? Ці не быў ён асабіста замяшаны ў забойстве і пацярпеў з-за гэтага? У Цісковіча раскоўвалася галава ад пытанняў. На нашай вуліцы ўсё менш і менш застаецца ранейшых гаспадароў. Старыя людзі паміраюць, спадчыннікі прадаюць іх дамы. Купляюць тыя, у каго ёсць добрыя грошы. Набываюць часцей з-за кавалку зямлі, на якім будуюць новы сучасны дом. Праўда, запалоцце знаходзіцца ў ахоўнай зоне мясцовага гісторыка-культурнага запаведніка, таму проста так тут не пабудуешся. Прынамсі, праект дома мусіць быць зацверджаны ў розных гарадскіх інстанцыях, а перад будаўніцтвам павінна адбыцца археалагічнае даследаванне будучай будаўнічай пляцоўкі, то бок клопаты досыць сур'ёзныя. Але гэтую справу звычайна вырашаюць іншым шляхам. Пачынаюць нібыта рэканструяваць стары дом. Праўда, па выніку ад ранейшай пабудовы нічога не застаецца, нават першапачатковага выгляду, а замест былой традыцыйнай беларускай хаты паўстае трохузроўневы катэдж з мудрагелістым фасадам. Новае жыццё патрабуе новых формаў. Прадплечча полацка спрадвеку запалоцце, у абдымках палаты, дзвіны ды ручаёў, яшчэ і цяпер вятры з вякоў прыносяць гарматны гром і горкі дым і звон мячоў. За палатой гарышча, гэта верхні замак, сафійкі гмах узнёслы і святы, крынічка і барысаў шэры з крыжам камень, ды ўсяслававы нябачныя сляды. Узнёсла прадэкламаваў паэтычныя радкі Кастан, нібыта вядоўца нейкага тэлевізійнага шоу на кшталт «Угадай мелодыю» або «Пытанне на засыпку» і спытаў мяне. Ну, як думаеш, хто напісаў? Падказка. Мясцовы аўтар. «Змітро Куніцкі», адказаў я, згадаўшы першае імя мясцовага паэта, якое мне прыйшло ў галаву. «У вас засталося дзве спробы». «Відаць, ты?» «Зноў памылка». «Здаюся». «Віктар Леаненя». «Добры паэт, але я перадусім яго цаню як краязнаўцу. А чаго раптам табе прыйшлі ў галаву гэтыя радкі?» Мы селі ў альтанцы на сядзібе, кучаравыя блокі плылі ў бок Сафіі. На тэлевізійнай антэне, як нейкі засланы шпех, круцілася сарока і падазрона касавурыла на нас адно вока. Недзе пад альтанкай скручвалася ў кола вужака. З-за апошняга радку верша пра «Усяслававы нябачныя сляды», уяўляеш, ён недзе тут таксама хадзіў, і калі той час раўналежна з нашым адбываецца і сёння, то мы ходзім аднымі сцежкамі. Прамовіўшы гэта, Кастан засмяяўся так залівіста, што небараку прабіла на кашаль. Я па-сяброўску пару разоў выцяў яго па спіне, Кастан перастаў кашляць і пачаў шукаць па кішэнях пачак цыгарэт. «Ну што, лайдакі, можа вам якую працу даць?» Гэта прыйшла Таццяна. У яе заўсёды ў запасе ёсць праца. Пакасіць, прыбраць смецце, падрэзаць галлё на дрэвах за плотам, бо ўжо Сафійкі не бачна. Альбо самае простае – дапамагчы упарадкаваць ніткі, зматаць у клубкі. «Занятыя мы тут сур'ёзную справу абмяркоўваем. Ці хадзіў нашай сцежкай князь Усяслаў», – пажартаваў я. «На конт Усяслава не ведаю, але вось нядаўна прыходзіў нейкі сур'ёзны з партфелем дзядзечка і прасіў прадаць нашую сядзібу. Сур'ёзныя грошы прапаноўваў». «І што далей?» «Пра гэтага дзядзечку я чуў упершыню, таму мая цікавасць была нежартаўлівай. Сказала, што ў гэтым доме жывуць прывіды, таму не раю з імі звязвацца». Ці то жартам, ці то на поўным сур'ёзе адказала Таццяна. «Так і сказала? А ён што?» – па-дзіцячы наіўна зноў запытаўся я. Пакруціў пальцам каля скроні і сказаў, каб падумалі, пакінуў свой тэлефон. «О, дык хутка будзеце багатымі!» – убіўся ў размову Кастан. «Дык мы і так багатыя, а вы што там казалі пра Усяслава?» Таццяна села побач з намі, взяла пачак з рукі Кастана і дастала з яго цыгарэту. За вячэраю я ўзняў тэму пра сур'ёзнага дзядзечку з партфелем. І гэта праўда, што прыходзіў нейкі дзядзечка? Мяне распірала цікавасць, пажартавала Таццяна, ці сапраўды хтосьці хоча купіць наш дом. «А ты хочаш прадаць сядзібу?» – пытаннем на пытанне адказала Таццяна. «Ды пакуль не, але цікава». «Цікава, колькі прапаноўваў? 50 000 даляраў прапаноўваў». Таццяна выпрасталася і паглядзела мне ў вочы. «І што думаеш?» «Думаю, што сумна будзе, без прывідаў». Жарт быў не зусім удалы, але прадаваць сядзібу мне сапраўды не хацелася, нават і за 100 000. «І я таксама пра гэта падумала». Таццяна пасміхнулася, узнялася, адчыніла кухонны шапік і дастала пляшку бэхераўкі, села на ранейшае месца. «Налі крыху, ёсць размова і пра прывідаў, і пра сядзібу». Уночы мне снілася, як нейкая жахлівая бабця, дакладная кіношная баба Каргота, рабіла шабас у нас на сядзібе, шпурляла посуд, які з гучным звонам разлятаўся на драбочкі, нішчала Таццяніны габелены, рагатала з дзікім хрыпам, ну, чыста сцэна з фільму жахаў. Прычым у сне я стаяў як зачараваны, як бетонны слуп і не мог зварухнуцца. Баба хадзіла вакол мяне, час ад часу набліжалася ў сутыч да майго твару і сваім раз'юшаным поглядам зыркала мне прама ў вочы, ад чаго па маёй спіне не той што мурашы, па ёй беглі тарантулы і паўзлі гадзюкі. «Тут мой дом, ты чаму прыйшоў у мой дом?» Раўла бабуленцая як шалёная. У сне я хацеў паказаць гэтай вядзьмарцы дамавую кнігу, у якой чорным па белым напісана, што гэты дом належыць маёй Таццяне, што ўсе падаткі на нерухомасць сплочаныя і запазычанняў няма, што лічыльнік на ваду стаіць і шлянгам мы не паліваем грады, бо і градаў тых у нас няма, няма чаго паліваць, дык за што так злавацца? Сіліўся, але нічога не мог сказаць і паказаць. Стаяў незварушна, а міма маёй галавы лёталі талеркі, кубкі, патэльні і рондалі. Ігнат Смык ніяк не чакаў такога павароту справ. Калі ў двары сярочага дому іх аклікнуў валынец, будучы фельчар, калі і спужаўся, дык толькі ад нечаканасці. Па вялікім рахунку ніякага злачынства яны не рабілі, ну, пакалупаліся рыдлёўкай у зямлі, хіба гэта злачынства? Іншая справа, калі з цемры вымкнуў чалавек у хустцы і з ножом, па яго голасе нескладана было здагадацца, што ён не жартаўнік і ад яго можна чакаць сур'ёзных непрыемнасцей. Пазней юнаку цяжка было самому сабе патлумачыць, што падштурхнула яго да ўцёкаў. Згадвалася толькі адно, чамусь ён быў упэўнены, што Іван пабяжыць за ім следам. Юнак спыніўся каля міхайлаўскіх могілак, Івана побач не было, значыць ён застаўся там у двары. Пачуццё сораму апанавала Ігната. Калі б свяціла поўня, дык можна было б заўважыць, як увесь твар юнака густа заліла чырвань. Гэтае пачуццё падзялялася на дзве складовыя часткі. Па-першае, было сорамна перад Іванам, якога сваімі ўцёкамі ён фактычна прадаў. Па-другое, было сорамна яшчэ з адной нагоды. Ігнат Смык належаў да радыкальнага крыла партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, якое не адмаўляла палітычны тэрор і нават рыхтавала ў сваім асяродку узброеных робінгудаў. Уласны партыйны рэвальвер меў і Ігнат, але з сабою за палоцце зброю студэнт не ўзяў, бо нават не ўяўляў, што ў гэткай простай справе магла ўзнікнуць небяспека. І вось ён, будучы прафесійны рэвалюцыянер, гэтак баязліва павёў сябе ў звычайнай бытавой сітуацыі. Ганьба! Ігнат развярнуўся і пакручыў назад да сірочага дому. Ішоў ён сцярожка, прыслухоўваючыся. У двары прытулку, навастрыўшы зрок, ён убачыў жахлівую карціну. Цела Івана ляжала на траве. Побач стаялі валынец і той незнаёмы, які нечакана вымкнуў з цемры і так напужаў юнака. Гэтыя двое па-змоўніцку аб нечым ціха размаўлялі. Ігнат прыслухаўся. «Тое, што здарылася, то здарылася. Гэта Божы вырок», – няўцямна мармытаў валынец. «Мы мусім падумаць пра сябе. Нічога ўжо не зменіш. Івана не ажывім». Далейшае мармытанне начальніка прытулку немагчыма было разабраць. «Памаўчы, слімак!» – сувора абарваў яго невядомы. «Ты хочаш так лёгка пазбыцца сваёй віны? Не атрымаецца! Праз дзень о 12 гадзіне я чакаю цябе каля гатэлю «Віцебскі» з 500 рублёў. Зато я хаця б што буду маўчаць і што не задушыў цябе вось гэтымі рукамі. А зараз трэба пазбавіцца цела. Падымай, панясем да ракі». Невядомы адной рукой дапамагаў валанцу цягнуць цела Івана, другой нёс загорнуты ў матэрыю кубак «Баторыя». У Ігната Смыка наварочваліся слёзы, яго трэсла, як у ліхаманцы. Пайсці следам за злачынцамі ён не насмеліўся. Калі Міканор Каптюх пачуў ад пляменніка просьбу завесці яго на чаўне ў запалоцце, ён адразу зразумеў. Кубак схаваны ў дзіцячым прытулку, дзе некалі працаваў Сцяпан і жыла яго сям'я. Ніякага адмысловага пляну ў ягонай галаве тым часам не ўзнікла. Адзіны Міканор вырашыў прасачыць за Іванам. Высадзіўшы пляменніка з лодкі, ён адчаліў ад берага і пачаў грабсці ў бок крыўцовага пасаду, адкуль і прыплыў. Кіраваць чаўном супраць цячэння было няпроста, але рукі Міканор раз маладосці былі звыклыя да гэткай справы. Параўняўшыся з сутокам палаты, ён развярнуў човен і пагроб у бок палатоўскай паромнай прыстані. У гэты позні час нікога на беразе не было, толькі некалькі кірляў упарта кружлялі над ракою, ці то яны ўсё яшчэ спадзяваліся на рыбацкае шчасце, ці то шукалі якую прапажу. Супрацьлеглы бераг пачаў губляць свае контуры, у вечаровым прыцемку амаль зніклі абрысы Сафіі на гары верхняга замку. Міканор больш за гадзіну праседзеў у кустоўі бэзу, які разросся ў адным з кутоў двара прытулку. Ён упарта чакаў пляменніка. Здзівіла і нават пакрыўдзіла тое, што Іван аб'явіўся з кампаньёнам. Атрымліваецца, пляменнік даверыў сакрэт нейкаму іншаму, а не яму, сваяку. Каб аказацца за спінай валынца, яму спатрэбілася некалькі секундаў. Міканор разумеў, калі хлопцы зараз сыдуць са двара, кубак дастанецца гэтаму тлустаму пацуку, які быў адной з прычын смерці бацькі Івана. Гэтага нельга было дапусціць. Нож Міканор узяў сабой на ўсялякі выпадак, і вось ён спатрэбіўся. Зіхацінне кубка загіпнатызавала Міканора. Ён ніколі не бачыў гэтай рэчы, толькі чуў легенды. Ён глядзеў на кубак, як трус у вочы пітона. Не менш уражаным быў і валынец. Такі скарб ляжаў столькі гадоў зусім побач. Які ён безмозглы, што не абшукаў усю ваколіцу пасля ад'езду Зяновічаў. Ля скроні запульсавала думка. Але яшчэ не позна. Варта ўзняць верхал, каб сабраліся людзі, і абвінаваціць начных візітэраў у рабаўніцтве. І ўсё ж гэта рызыкоўна, згадаўшы пра нож Каптюга, падумаў таўстун. Гэта бамбіза запроста прырэжа, як авечку, толькі адкрыю рот. Згадка пра капцюгоў нож вярнула валанца на грэшную зямлю. А калі яны ўжо вырашылі мяне забіць, прычынаў дастаткова і са Сцяпанам варагаваў, ды і сведка ім не патрэбны. «Закопвай зямлю!» – амаль у загадным тоне сказаў Міканор малодшаму Зяновічу. Той загарнуў кубак у матэрыю, асцярожна, нібыта быў ён з тонкага шкла, паклаў сямейную рэліквію ля ног і павярнуўся спіны да капцюга з валынцом, шукаючы вачыма рыдлёўку. У гэты час Таўстун моцна штурхануў свайго вартаўніка ў грудзі. Міканор ніяк не чакаў ад гэтага слімака супраціву. Шырока расставіўшы рукі, ён паляцеў долу разам з Іванам, якога падаючы зачапіў, аднак імкліва падхапіўся на ногі, паспеў другі раз злавіць няўклюду валынца. Першым яны разам упалі на траву, Міканор рукой моцна выцяў цікачаў жывот. Таўстун скурчыўся і застагнаў. «Гэта табе апошняе папярэджанне», – сказаў былы сплаўшчык лесу. «Наступны раз развітаешся з жыццём», – Міканор ціха гукнуў. «Іван!» Пляменнік неварушна ляжаў на зямлі, толькі цяпер Міканор заўважыў, што ў ягоных руках няма нажа. «Няўжо!» Думка апякла ўсё цела. Міканор падышоў да пляменніка, са спіны пляменніка тырчэлі знаёмыя тронкі. Да берага ракі мёртвага Івана зацягнулі за якія 5 хвілінаў. Капцюх з валынцом зайшлі па калена ў ваду і кінулі цела ў чорны, цёплы дзівінскі паток. «Праз дзень я цябе чакаю!» Груба, не прыцішваючы голасу, сказаў Міканор. Валынец, унурыўшы галаву, пасунуўся да прытулку. Капцюх берагам ракі пайшоў да параўнай прыстыні ля сутоку палаты, дзе яго чакаў човен. Яго раздзіралі супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку смерць пляменніка цяжкім каменем прыціскала сэрца, з другога думкі пра кубак Баторыя ускрылялі душу. «А чаму гэтая каштоўнасць не належыць мне? Чым мой род горшы? Магчыма, гэта наканаванне. Цяпер мае дзеці будуць сапраўднымі каранаванымі гаспадарамі ў Полацку». Ён спяшаўся, трэба было пераправіцца праз дзвіну да світання. Калі выплыў на сярэдзіну ракі, яму закарцела яшчэ раз паглядзець на кубак. Ён разгарнуў матэрыю і ўзяў кубак аберуч. Першыя промні сонца бліснулі з усходу. Моцныя пачуцці нагарнуліся на Міканора, як хвалі цунамі. На ўсю грудзіну разросся пякучы агонь. Згубіўшы пачуццё асцярогі, капцюх устаў на ногі і ўзняў над галавой кубак. Сонечныя промні зайгралі на залатым баку кубка, усыпанага каштоўнымі камянямі, усімі колерамі вясёлкі. З грудзей Міканора вырваўся смех радасці. Яму нават закарцела падскочыць на месцы, закрычаць, заспяваць. Човен раптам моцна хіснуўся, інстынктыўна Міканор расціснуў рукі, каб схапіцца за борт лодкі і не дазволіць ёй перакуліцца. Кубак боўтнуўся ў ваду, следам за ім паляцеў і сам Міканор. Адшукаць кубак на глыбіні з такім моцным цячэннем аказалася Міканору не пад сілу. Стаміўшыся безвынікова ныраць, ён гучна, боўтаючы рукамі, паплыў у бок задзвінскага берагу. Вярнуўшыся ў фальварак, капцюх паведаміў жонцы, што праводзіў пляменніка, пасадзіўшы на цягнік да Масквы, а ў ваду зваліўся з парому па неасцярожнасці. Ігнат Смык увесь час, пакуль вяртаўся з запалоці да хаты, паўтараў 3 словы: «Я мушу адпомсціць». Назаўтра раніцай ён жа ведаў, як гэта зрабіць. Дастаў з гарышча рэвальвер і цэлы дзень яго чысціў і змазваў. Забіваць валынца побач з сірочым прытулкам ён не мог. На вачах у дзяцей? Не, так рабіць нельга. Жахлівыя малюнкі, убачаныя ў двары сірочага дому, самохаць усплывалі ў свядомасці. Згадаліся словы прывіда з ножом пра грошы, якія ён чакае ад валынца. Лепшых абставінаў для помсты нельга было і прыдумаць. Ён падпільнуе забойцу Івана на Віцебскай вуліцы, калі той будзе ісці на сустрэчу, і застрэліць. Калі прывід прызначыў яму сустрэчу? Ну так, а 12 гадзіне. Палова на 12 Ігнат выйшаў з дому. Рэвальвер ляжаў ва ўнутранай кішэні пінжака. Гэтую кішэню ён адмыслова прышыў яшчэ год таму, калі атрымаў рэвальвер. Яна адпавядала памерам зброі і знаходзілася ў зручным месцы, на ўзроўні сагнутай рукі. Ігнат меркаваў, што вылынец будзе ісці з боку катэдральнага пляцу. Стаяць і чакаць ахвяру было небяспечна, выклікаў бы падазрэнне. Таму юнак пайшоў да пляцу па сваёй Плігаўскай вуліцы. Людзей у горадзе гэтым часам было няшмат, і гэта радавала Ігната. Валынца ён заўважыў ля Мікалаеўскага сабору. Той валюхаста, як гэта робіць таўстуны, крочыў яму насустрач. Ігнат счакаў крыху і пайшоў за ім следам па суседняй Азараўскай вуліцы. Потым звярнуў у двары і разлічыў так, каб выйсці на Віцебскую, на якія 10-15 секундаў раней, чым там з'явіцца валынец. Юнак стрэліў два разы ў спіну валынцу практычна з 3-4 метраў, і той снопам абрынуўся на ходнік. Побач з месцам здарэння Ігнат нікога не заўважыў. Схаваўшы ў кішэню рэвальвер, ён дварамі пашыбаваў у бок свайго дому. Праз 3 хвіліны, зайшоўшы ва ўласную кватэру, ён зачыніў за сабой дзверы. «Вы скажете, ваш муж з'ехаў учора ў Рыгу па справах?» Яшчэ раз, каб удакладніць, пацікавіўся следчы Цісковіч у Клаўдзі Каптюх, гаспадыня фальварку Казьянкі. «Ну так, з'ехаў цягніком, казаў праз тыдзень вернецца, а што здарылася?» «А ці ведаеце вы, што ваш пляменнік, Іван Степанавіч Зяновіч, ноччу 14 жніўня быў забіты ў запалоцці?» «Што?» Толькі і паспела вымавіць Клаўдзя, губляючы прытомнасць. Міканор Каптюх больш не аб'явіўся на полачыне, а юнака з даўгімі светлымі валасамі паліцыя не знайшла. Гэта была адна з самых заблытаных і дзіўных спраў з усіх тых, якія за сваё жыццё даводзілася расследаваць вядомаму полацкаму следчаму Адаму Цісковічу.